innym równie niezawodnym autom w niespotykanych cenach. Zapraszamy do najbliższego salonu Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 marca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wszczęła śledztwo w związku z porwaniem kobiety i jej córki. Jens Stoltenberg podziękował Polsce za jej wkład do NATO. W Mikołajkach na dnie jeziora znaleziono pocisk artyleryjski. Białostocka prokuratura wszczęła śledztwo w związku z porwaniem 25-letniej kobiety i jej 3-letniej córki. Chodzi o przestępstwo pozbawienia wolności i uprowadzenia dziecka. Trwa policyjna akcja poszukiwawcza. Do porwania doszło przed południem na osiedlu Dziesięciny. Jak podaje policja, dwaj zamaskowani mężczyźni, używając siły, zabrali ofiary do samochodu. Na okolicznych drogach policja urządziła blokady i kontrolę. Powiadomiono też służby graniczne. Wciąż badane są dwie hipotezy, że sprawcy i porwani są nadal w Białymstoku lub przemieszczają się. Policja uruchomiła po południu tak zwany Child Alert, wykorzystywany na wypadek poszukiwań zaginionych dzieci. To trzeci przypadek w Polsce, kiedy uruchomiono ten system. Polska wywiązuje się z zobowiązań w NATO, mówił podczas spotkania z szefem sojuszu Jensem Stoltenbergiem prezydent Andrzej Duda. Okazją do rozmów jest przypadająca w przyszłym tygodniu 20. rocznica przystąpienia Polski, Czech i Węgier do sojuszu. Polska płaci odpowiednie kwoty na obronność i modernizuje armię, a żołnierze są obecni w misjach NATO na świecie. Polska zwiększa swoją obecność w Afganistanie rzeczywiście z 350 do 400 żołnierzy. My, proszę Państwa, jesteśmy obecni, realizujemy misję air policing nad krajami bałtyckimi. Przypomnę, że nasi żołnierze są w ramach Enhanced Forward Presence obecni na Łotwie, są w ramach Tailored Forward Presence obecni w Rumunii i to jest właśnie realizacja naszych także i zobowiązań sojuszniczych. Jens Stoltenberg chwalił nasz kraj za wkład, jaki wnosi do NATO. Chodzi zarówno o udział w misjach, jak i sprawy finansowania. Chcę podziękować Polsce, zwłaszcza za wydatki na obronność. Dajecie dobry przykład i przeznaczacie 2% PKB na obronność. To ważne, choćby dlatego, że widać, że polskie PKB rośnie, a to oznacza, że każdego roku przeznaczacie na obronność coraz więcej pieniędzy. Politycy rozmawiali też o kryzysie wokół traktatu INF, sytuacji na Morzu Czarnym, Bałtyckim i w Syrii. Sekretarz generalny NATO ma jeszcze dziś spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim. Propozycje Emmanuela Macrona dotyczące reform w Unii, w tym utworzenia Europejskiej Agencji Azylowej, skrytykował w Brukseli szef MSWiA. Joachim Brudziński ocenił, że prezydent Francji próbuje przykryć problemy w kraju i protesty tzw. żółtych kamizelek. Prezydent Macron z takim rezonerskim przekonaniem, że wie lepiej, roztacza tutaj jakieś koncepcje i wizje reformy Europy. Chciałbym się powiedzieć, najpierw niech pan prezydent, czego mu z całego serca życzę, spróbuje zreformować i uspokoić sytuację wewnętrzną we własnym kraju, a później niech się bierze za reformę całej Unii Europejskiej. Co do Europejskiej Agencji Azylowej, Polska uważa, że te kwestie leżą w gestii krajów członkowskich. Wracamy do kraju. Podczas przebudowy promenady w Mikołajkach znaleziono na dnie jeziora pocisk artyleryjski. Niewybuch leży blisko brzegu na głębokości 2 metrów, mówi Dorota Kulik z policji w Brągowie. Wyznaczono strefę bezpieczną wraz z patrolem rozminowania z jednostki wojskowej w Orzyszu. Dokonano rozpoznania, miejsce zostało zabezpieczone. Jutro raperzy z jednostki marynarki wojennej w Gdyni podejmą ten niewybuch. I wywiozą na poligon. Władze miejskie zarządziły ewakuację mieszkańców kilkudziesięciu budynków. Przygotowano dla nich tymczasowe schronienia. Na koniec Robin Hurt, czyli nowy asystent przy operacjach serca w Zabrzu. Śląscy lekarze przedstawili robota medycznego, który może nawet zastąpić jednego z członków zespołu chirurgów, wykonując nieskomplikowane prace, mówi profesor Zbigniew Nawrat z Centrum Kardiochirurgii imienia Zbigniewa Religii. Podczas operacji mini-inwazyjnej, jeśli chirurdzy trzymają takie długie narzędzia, które wsuwają przez niewielkie otwory w ciele pacjenta, trzeba w kolejny otwór wsunąć taką lunetę, która pokazuje miejsce operacji. Jest to działanie niespecjalnie zaawansowane, jeśli chodzi o aspekt medyczny i techniczny. Po kilku godzinach może zadrzeć dłoń. Projektowanie urządzenia trwało 20 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotne deszcze, a wysoko w Tatrach opady śniegu. Na Pomorzu możliwe burze, na termometrach od 4 do 9 stopni. Rano silnie powieje, zwłaszcza nad morzem i na zachodzie. W Tatrach porwy wiatru do 120 km na godzinę, w Sudetach do 110. Piątek pochmurny, ale z rozpogodzeniami. Może padać, temperatura od 6 stopni na wybrzeżu do 14 na południu i nadal silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Bartosz Weber wybrzmiał ze swojej płyty A Collection of Tunes to Dance To. I Bartosz Weber we własnej osobie w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kolekcja dźwięków, do których można tańczyć. Jak poprawnie, jakby zgodnie z twoją intencją tłumaczyć na nasz język? Tak, kolekcja melodii tanecznych. Bo tak ładnie. W końcu mi się to ułożyło jakoś tak. Kolekcja ładnie. Melodii tanecznych. To jest ta płyta, której będziemy słuchać. Ukazała się w połowie lutego 2019 roku. Ja dużo nadrabiam, więc to jest także takie nadrabianie, świeża płyta w moich uszach. No ale dla ciebie to jest przygoda jakiego rodzaju? Dźwięki, które powstawały, rejestrowałeś je sobie już od dłuższego czasu jako ta pracowita mróweczka, czy płyta, która była nagrana jako płyta, powstawała już z założeniem albumu? I tak, i tak. To znaczy akurat ten utwór, który posłuchaliśmy, jest chyba jednym z najstarszych z tej płyty? W sensie... No nie mów pytająco, bo tak jakbym ja miała to rozstrzygnąć. Nie, więc... ja się zastanawiam sam. Ta praca się gdzieś tam rozciągnęła na jakiś okres taki półtora roczny, więc jak to dla mnie dosyć szybko. Po prostu znalazłem jakiś chyba nowy sposób pracy nad muzyką. Taki trochę, no nie powiem, że bezrefleksyjny, ale gdzieś tam udaje mi się to łatwiej i szybciej ułożyć w całość. Może dlatego, że po prostu sam to robię. I jest mi łatwiej. Tutaj akurat, przepraszam, że nie do końca samemu, ale to w Systema gra Hubert Zemler na instrumentach perkusyjnych różnych. Systema, to właśnie ten tytuł. Chciałam to dopowiedzieć. I przy okazji właśnie o ten system twojej pracy ci pociągnąć, ale właściwie sam to już opowiedziałeś, że przede wszystkim sam, ale Hubert Zemler i jeszcze ktoś, od razu możemy to wyjaśnić, czy tylko Hubert? W jednym utworze, jakby to powiedzieć, wykorzystałem głos Joanny Halszki-Sokołowskiej, ponieważ kiedyś zrobiliśmy sobie taką sesję, gdzie nagrywaliśmy taki dosyć długi jam i no... Nie ukrywam, samplowałem jej głos za jej zgodą i zrobiłem z tym, co sobie chciałem, że tak powiem. Chyba to wszystko, jeśli chodzi o gości na płycie. Jest kilka dźwięków, które wykorzystałem. To też jest następny trop do gdzieś tam tej płyty za zgodą wykonawców. Trop do tego, że wykorzystałeś jakieś sample, tak? Użyłeś fragmentów. O tym może za chwilę porozmawiamy, bo chciałam cię o to właśnie zagadnąć, też już tak jakoś ogólnie, wprowadzając wątek tego, co nowe, tego, co stare w muzyce. Ale wcześniej jednak właśnie o tą twoją pracę samodzielną, czyli stanowienie o sobie, bo to też przede wszystkim charakterystyczne brzmienie, elektronika, ale właśnie, czy elektronika taka komputerowa, czy jednak analogowe instrumenty, które dają różne możliwości. Jak pracowałeś? Na czym pracowałeś? No bez wymieniania tych nazw, bo to nie jest audycja kochanego Jerzego Kordowicza, ale gdybyś nas wprowadził do swojego świata. I znowu zacznę od i tak, bo bardzo się napiąłem na początku, nie wiem po co, na to, żeby zgromadzić taki analogowy, pozakomputerowy setup. I najpierw skupiłem się na tym, żeby się w ogóle nauczyć tych instrumentów, bo to jest podstawa, żeby gdzieś tam swój warsztat doszlifować. I potem jak już się gdzieś tam zrobiłem połowę materiału, to doszły takie, no nie powiem, że zlecenia, ale takie fajne propozycje, które dostałem i nagle się okazało, że mam na to, wiesz, 10 dni. Żeby zrobić cały taki program koncertowy 60-minutowy. No więc wróciłem do tych swoich komputerowych sytuacji i powiedzmy, że no gdzieś chyba tak pół na pół się rozkłada ten cały materiał, że i trochę jest tych analogów takich rzeczywiście, nad którymi masz fizyczną kontrolę i trochę też takiego grzebania w kodach. Więc znowu odpowiedź jest i tak, bardzo lubię te odpowiedzi, bo nikt cię nie może pociągnąć do odpowiedzialności, udowodnić, tak, że się pomyliłeś, prawda? Właściwie no było tak albo tak. No było tak albo tak, i tak. To jest też pozytywna afirmacja rzeczywistości. Dobrze, to afirmujmy dalej, słuchając kolejnego utworu. Thank you. 07 171 w tytule tego nagrania, którego posłuchaliśmy. To są jakieś, czy to jest jakiś kod? Nie, to jest jedyny utwór, gdzie mi się nie udało wymyślić tytułu. Rozumiem, czyli po prostu, no właściwie mógłbyś tego nie opowiadać, historia byłaby jeszcze bardziej... No mógłbym coś wymyślić takiego, nie wiem, spektakularnego, ale chyba prawda... Poza anteną zadałem ci pytanie, więc tak. Teraz na antenę je przywrócę a propos kolekcji tanecznych dźwięków. Są ludzie, którzy potrafią do tych twoich wyobrażeń na temat muzyki tanecznej zatańczyć, tak? Tak. Ja próbowałam to robić, muszę powiedzieć, że jest to możliwe oczywiście, chociaż nie jest to taki bezmyślny taniec. Trzeba się jak gdyby skupić nad dramaturgią poszczególnych utworów. No, potrafią one wytrącić z takiej rutyny kiwania się, tak bym to nazwała. No to gdzieś tam, nie wiem, czy mam się cieszyć? Chyba tak, bo to kiedyś mówiono o takiej pełnej namysłu elektronice i to by się pod to podciągało, chociaż ona została tam strasznie skomercjalizowana i okropne przeboje były w ramach tej inteligentnej muzyki tanecznej. Spoko. No ale u ciebie to trochę inaczej przebiega. Wspomniałeś trochę, a właściwie zagaiłeś temat sampli. Ostatnio zadano mi pytanie i cały czas chodzę i szukam odpowiedzi na to pytanie, co stare, co nowe w muzyce może być. Jaki jest twój stosunek właśnie do tego, co stare, a nowe w muzyce, wychodząc od używania sampli z innych już istniejących utworów? To pytanie się gdzieś tam często pojawia, więc ja gdzieś tam sobie tą odpowiedź sprecyzowałem. U mnie to tak wygląda... Ja tak szeleszczę? No, jak masz taki dres, przepraszam, że zdradzam naszym słuchaczom. Czuję się jak nad morzem. Jak bo to dzięki tobie. Kolor też zresztą nawiązuje do morza, ale chyba nie do bałtyckiego. Bardziej do, są to ciepłe rejony. Ja mam już... Tu się moja wiedza kolorystyczna kończy. No więc ja bardzo staram się, jeśli wykorzystuję jakieś sample, zrobić to w ten sposób, żeby... one nie były podobne do oryginału. Gdzieś tam staram się wykorzystywać jakiś taki klimat, albo coś w tym rodzaju, albo bardzo malutką cząstkę tego, żeby na tym zbudować sobie nowy utwór. Dobrym przykładem takiego utworu jest utwór, który się nazywa LGT na płycie i jest to skrót od George Ligetiego nazwiska, ale nie ma nic wspólnego z tym kompozytorem, oprócz tego, że wykorzystałem utwór, który został mi dany. Wykorzystałem oklaski, które były na końcu, zdaje się, tego koncertowego wykonania. Więc gdzieś tam pochodzi z wykonania koncertowego utworu George Ligetiego, natomiast nie jest zupełnie tym utworem. Zaczynam za bardzo i chodzić po coraz mniejszych gałązkach i zaraz się gdzieś tam pogubię w tym. No ale to gdzieś tam o to chodzi, żeby starać się jednak... Technika samplingu jest super fajna, natomiast ma też swoje mielizny. Więc... No to wiadomo, ale tak... Obrazowo to przedstawiając naszym słuchaczom, to jest tak, że już taki doświadczony zawodnik jak ty, słuchając jakiegoś utworu, nagle dostrzega w nim jakiś moment, motyw, zakrzyk, oklask i myśli sobie, to mógłby być niezły początek, albo to mógłby być niezły budulec, to na tym polega i wtedy się po prostu to wycina? Tak, ale to też, wiesz, jakby myśląc o takim w ogóle procesie, bo o tym rozmawiamy, czyli o procesie kompozycji, no to w ten sam sposób muzycy, którzy nie używają tych technik, gdzieś tam się sugerują jakimiś tam nastrojami w muzyce, wiesz, jak gdzieś tam coś usłyszysz, to pewnie się to inspiruje po prostu. I to chyba bardziej trzeba w ten sposób traktować, według mnie. Więc to też fajnie jest w ogóle brać kompozycje z swoich znajomych i gdzieś tam się nimi bawić. Różne rzeczy. Więc jakby ten, oczywiście fajnie, też super grzebać gdzieś w jakichś starociach, ale to trzeba sobie to jakiś taki płodozmian zrobić. Nie wiem. A to się jakoś zmieniło od sięgając tak dawnych, dawnych czasów, baby może aż jeszcze w twoim życiu, no i tego jak ta elektronika się przez to życie gdzieś tam przemieszcza, zmienił się twój stosunek w ogóle do tego właśnie, co można zrobić w tej przestrzeni elektronicznej? Trochę się zmienił, wiesz co, technicznie gdzieś tam troszeczkę inne metody zacząłem używać i podoba mi się to. Tak jak wiesz, nie chcę mówić nowa dziewczyna w życiu, bo to bardzo brutalne, ale jakaś tam trzeba sobie podawać nowe kolory. O, może tak. Żeby nie było tak przyziemnie życiowo i to bardzo owocuje fajnymi sprawami. We'll be right back. W naszym studiu Bartosz Weber. Cały czas słuchamy nagrań, które można znaleźć na solowej płycie Bartka z uwzględnieniem Huberta Zemlera i Halszki Sokołowskiej, której głos został przez Bartosza wykorzystany. Kolekcja dźwięków tanecznych, to jest ta płyta, której można szukać, ale pod tytułem zagranicznym. To weź oprowadź mnie po tym świecie, który na płycie można znaleźć, po tych utworach. Już wiemy, że Sistema to jeden z najstarszych. Czy one... No, nie chcę ci podpowiadać żadnych możliwości. Jak już ta płyta powstawała trochę tak i trochę tak, czyli że trochę z namysłem, żeby zrobić cały album, a trochę gdzieś tam pomiędzy różnymi innymi twoimi zadaniami, to kiedy poczułeś, że jest skończona i że to jest właśnie ta kolekcja, którą chcesz się podzielić? Chyba we wrześniu jakoś zeszłego roku miałem taką sytuację, że już jest na tyle takiej gdzieś tam jakości w tych nagraniach, że fajnie było to wypuścić. Co mam jeszcze opowiedzieć? O czym? Przepraszam, ale jestem jakiś dzisiaj naprawdę niewyspany. Jesteś człowiekiem niewyspanym. A na żywo wykonujesz te utwory w jaki sposób? Otaczając się różnymi sprzętami, czy też upraszczając do minimum to, co musisz zabrać ze sobą? Laptop i ty? No nie, no wiesz co, to było gdzieś tam super łatwe, ale to chyba jest... Bo to są takie momenty, gdzie rzeczywiście nie mam jak dojechać. To jest DJ-ka raczej, a nie granie na żywo. Bardzo lubię moje automaty i moje syntezatory, więc je zabieram ze sobą. I na żywo to wygląda w ten sposób, że jakby podpisujemy się Bartosz Weber /VTR, bo Wiktor nie chce używać swojego nazwiska. I gramy taki trochę duet audio-wideo, gdzie Wiktor Podgórski jest równoprawnym członkiem zespołu, jest też na scenie i puszcza wizualizacje, które ukazują się zarówno z tyłu, jak i są projektowane na ludzi i na różne obiekty. Więc im więcej mamy takich możliwości w sali koncertowej, tym lepiej i fajniej, więc no tak, no jakby mamy taki trochę zamknięty świat, do którego zapraszamy ludzi. Zaproszenia oczywiście zawsze aktualizowane w internecie. Czy jakieś najbliższe masz plany występów? Najbliższe plany występów się zaczynają od kwietnia i najbliższym koncertem jest koncert w Ziemi. 6 kwietnia gramy w Gdańsku. To będziemy o tym przypominać jeszcze do kwietnia, zdążymy. Rzeczywiście, to ładnie powiedziałeś, że zapraszam cię do swojego zamkniętego świata, bo taka też jest ta muzyka i zapraszając na spotkanie z tobą i na słuchanie płyty, kilka razy podkreśliłam, że to jest twoje spojrzenie na to, co może być tanecznymi dźwiękami i z pewnością z wieloma osobami możesz je podzielić. Ja na przykład wchodzę w to bardzo łatwo, chociaż oczywiście jest to niezwykle dalekie od tego, co stereotypowo gra się na imprezach tanecznych, gra się do tańca i wcale nie myślę tutaj o jakichś takich zabawach z disco polo. Nie, no. Po prostu jest to muzyka, która jest mimo wszystko trudniejsza i czy też wymaga po prostu specyficznego skupienia. No więc właśnie dlatego staramy się to traktować jako taki, no nie wiem, koncert powiedzmy. Ja to lubię grać koncerty, a nie lubię grać imprez. Więc tak, traktujemy to jako koncert z rozszerzeniem wizualnym. A Collection of Tunes to Dance To, to jest album Bartosza Webera najnowszy. A co w wielkiej rodzinie Lady ABC? Da się to powiedzieć? Wszystko u was dobrze? Micze żyją, grają? Dobrze wszyscy nie żyją. To rozwinięcie nastąpi. Natomiast tak, Micze grają. Gramy taką rozciągniętą na marzec i kwiecień trasę koncertową. Mamy w planach wydanie epki takiej, która podsumowuje naszą fascynację Library Music. Tam są 4 utwory z kompozytorów, jak to się mówi, przysypanych czasem. Bardzo fajne 4 utwory i gramy oczywiście nie tylko te 4 utwory, ale gramy całą swoją spuściznę koncertową. Będziemy się pojawiać niedługo. Gramy w Katowicach, Krakowie i w Warszawie też gramy. A macie jakąś płytę, która teraz między wami chodzi i się nią dużo osób interesuje i zachwyca? Tak, a mówisz o następnym, następnej kolaboracji z następnym gwiazdorem? Jestem na świeżo po przeczytaniu opowieści Kamila Bałuka o tym, jak doszło do spotkania Mitch & Mitch ze Zbigniewem Wodeckim, co może wyjaśnię słuchaczom. I ta napisana w takim bardzo nowoczesnym tonie opowieść właśnie zasadza się na budowaniu tych wszystkich okoliczności. Czyli najpierw dużo jest o tym, że funkcjonowała sobie płyta Zbigniewa Wodeckiego, debiutancka, solowa z roku 1976, że potem ktoś musiał na nią wpaść, ona musiała trafić w lecie, dokładnie Tomek Konca, potem Macio Moretti, potem cała rodzina związana, w tym też nasz gość Bartosz Weber. No i że płyta po prostu żyła wśród ludzi, zanim w ogóle doszło do jakiegokolwiek pomysłu na współpracę ze Zbigniewem. W tej opowieści Kamila Bałuka to jest bardzo precyzyjnie opowiedziane i rozciągnięte na wiele słów, wiele opowieści polifonicznych. Stąd to rzeczywiście żyje. Macie teraz coś takiego? Teraz taką, ja nie wiem w zasadzie. Kamil jakoś niedawno wpadł do mnie i przyniósł mi tą książkę. Ja ją dałem mojej mamie, ponieważ już gdzieś tam te fragmenty, które miałem przeczytać, to przeczytałem. No, raczej się skupiamy na nowych rzeczach, wiesz, jakby cały czas gdzieś tam myślę, że chłopaki też trochę siedzą w tych takich brazylijskich klimatach, jak gdzieś tam odjechałem trochę w stronę syntezy, więc mam taki trochę swój pokoik teraz i gdzieś tam się wymieniamy czasami, natomiast w samochodzie na razie nic nie leci takiego, co by nas jakoś specjalnie wszystkich interesowało, ale no, są plany na nowe rzeczy, więc jakby no, wszystko idzie swoim rytmem. No, naprawdę rewolucje pewne się staną za chwilę, ale to może w kwietniu będzie czas o tym opowiedzieć. To w takim razie do usłyszenia i do zobaczenia w kwietniu, a teraz raz jeszcze zaglądam na twoją solową płytę. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Burden Bourbon to tytuł nagrania, które właśnie teraz na naszej antenie wybrzmiało. Bartosz Weber był naszym gościem, to może tak uzupełniając. A pod koniec rozmowy z Bartkiem wspomniałam opowieść Kamila Bałuka, która ma taki długi, fajny tytuł. Nie mogę go teraz przytoczyć, bo nie mam książki niedawno wydanej pod wspólnym tytułem o Zbigniewie Wodeckim, ale no myślę, że fani całej tej historii, która wiązała się ze spotkaniem Miczów ze Zbigniewem Wodeckim, historii koncertów, płyty. Już tę książkę namierzyli, a może nawet przeczytali. Moim zdaniem czyta się tę opowieść świetnie, bo nie jest to opowieść ani oczywista, ani cukierkowa, a i wielowątkowa z pewnością. To teraz zostajemy na Ziemi, ale trochę dalej w klimacie kosmicznym. polski zespół Xenony i utwór zatytułowany Ziemia z ich płyty, o której także opowiadali w studiu trójkowym na stronie polskiej radio.pl ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Można się tej rozmowy dokopać. To teraz przenosimy się z Polski, która muzyka polska zdominowała drugą godzinę programu alternatywnego, na zakończenie do Austrii. Drives you, no matter what I say of you, what breaks you, no matter what I say of you, who loves you, no matter what I say of you, I've tried so. I've tried so hard to save you. HVOB to jest nazwa duetu austriackiego. Nowa płyta, czwarta już nadchodzi 15 marca. Zatem dwa nagrania właśnie z tej płyty. Zależało mi, aby nasze dzisiejsze spotkanie zakończył głos kobiecy Ann Miller, Anna Miller, właśnie taki piękną kobiecą puentę dzisiaj dopisuje. Agnieszka Szydłowska, Piotr Kordaszewski, Elżbieta Malinowska. Dziękujemy za to spotkanie w programie alternatywnym i do usłyszenia. Your hand, can you keep it anywhere? At least with thousand pending tasks, creating memories that will last. I've tried too hard to just erase you, but every time I miss you.